Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men sara ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Geçen hafta söylediğimiz gibi inşallah bu hafta yeni bir ders silsilesine başlıyoruz. Geçen hafta biraz konumuzun dışında bir mevzuyu irdelemiştik. İnşallah bundan sonraki 5 hafta hüccet nedir? Kısımları nelerdir? Allah kullarına hücceti neyle ikame etmiştir? Bu konu üzerinde duracağız. Kur'an'dan ve sünnetten delillerle. En son dersimizde alimlerin bu meseleyle alakalı müşkilatlı olan sözlerinin izahına, cem'ine gitmeye gayret edeceğiz inşallah. Her şeyden önce meseleye, önce hüccet kelimesi lügaten nedir? Kur'an'da kaç yerde geçmiştir? Bununla alakalı bilgileri aktarmakla başlayacağız. Ama dersimizin ilk nakli İbnül Kayyim Rahimeullah'tan olacak. İbnül Kayyim Rahimeullah, Allah kendisine rahmet etsin, Medarecü Salik'in birinci ciltte diyor ki, İnne i'tirafel abdi, şüphesiz kulun itiraf etmesi gerekir ki, bi kıyami hüccetillahi aleyh, Allah'ın kendisine hücceti ikame ettiğini, min levazimi imanihi, bu ikrarı da imanın lazımlarındandır, levazımındandır. Bunu ikrar etmesidir, kabul etmesi, itiraf etmesidir. Eta'a ba'de zâlike m'asa, bunu itiraf ettikten sonra ister itaat etsin, ister isyan etsin fark etmez, Allah Azze ve Celle'nin kula hücceti ikame ettiğini kulun itiraf etmesi gerekir. Allah şeyhe rahmet etsin. Yani açık bir şekilde meseleyi beyan etmiş. Zaten arada taliklerle anlatacağız inşallah ama ben sadece alim sözü olarak şu anda bunu nakledeceğim meseleyle alakalı. Mevzumuz inşallah Kur'an-ı Kerim'de bu geçen lafızları irdelemek olacak. Hüccet lügatta bir mana burhan demektir, delil demektir. Lugavi karşılığı olarak. Şeriatta ise hüccet delilin diğer adıdır. Delilin diğer adıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de tam 4 yerde hüccet kelimesi sabit olmuştur. Bunlardan ilk ve birincisi Nisa suresi 165. ayettir ki o da لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ta ki insanların Resullerden sonra Allah Subhanehu ve Teala'ya karşı hiçbir delilleri, hüccetleri olmasın ayeti kelimesidir. İkinci ayet ise قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَ de ki açık olan hüccet Allah'adır. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ eğer Allah dileseydi hepinize hidayet ederdi. Bu ayet de En'am suresi 149. ayettir. Üçüncü ayet Şura suresi 15. ayet لَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz sizedir. لَا حُجَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ sizinle bizim aramızda hiçbir hüccet yoktur ayetidir. Dördüncü ayet ise Bakara suresi 15. ayettir. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ yüzünüzü nereye dönerseniz dönün, onun yüzü o taraftadır. Ta ki insanların ona karşı, size karşı hüccetleri olmasın ayeti kelimesidir. Yani hüccet lafzı Kur'an-ı Kerim'de bu 4 yerde ne olmuştur kardeşler? Sabit olmuştur. Bir lafızla beraber o da hüccetuna, yani bizim hüccetimiz demektir. Bu ifadeyle beraber bir yerde sabit olmuştur. O da En'am suresi 83. ayettir. Allah subhanahu ve teala diyor ki وَتِلْكَ حُجَّتُنَا işte bu bizim hüccetimizdir. اَتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ biz onu İbrahim'e verdik kavmine karşı delil olsun diye. Ve Kur'an'da gene iki yerde حُجَّتُهُمْ onların hüccetleri lafzıyla da iki yerde Kur'an'da sabit olmuştur. Bunlardan birincisi Şura suresi gene 16. ayet-i kerimedir. وَالَّذ۪ينَ يُحَاجُّونَ فِي اللّٰهِ o Allah hakkında delil getirenler var ya, مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبُ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِدَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ o apaçık delillerden sonra onların Rableri katında hiçbir delilleri yoktur. Çünkü İbn-i Teymiye'nin dediği gibi hiçbir kavim olmasın ki yaptıkları batıla ve şirke delil getirmiş olmasınlar. Allah'ın apaçık hüccetleri varken diyor Allah hakkında Allah'ın etbaına, hizbine mi onlar hüccet getiriyorlar? Ve'l-thaniye, ikinci ayeti kerime bu lafızla geçen, مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ, onların hücceti şuydu, اِلَّا اَنْ قَالُوا اِعْتُوا بِآبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ, onların hücceti, delilleri şuydu ki, eğer sadıksanız babalarınızı getirin ayeti kerimesiydi. O da Câsiye suresi 25. ayette. وَهُوَ مَا نَتَنَاوَلَهُ بِالتَّفْصِيلِ مِنْ خِلَالِ اَقْوَالِ الْمُفَسِّرِينَ, bu bölümden sonra da müfessirlerin bu ayetleri nasıl tefsir ettiğini kısaca anlatacağız. Ve sonra konumuzu irdeleyeceğimiz meseleyi 5 ana başlığa ayıracağız. Ve her hafta bir tanesini işleyeceğiz inşallah. Ve 5 haftada Allah subhanahu wa ta'ala takdir ederse, Allah subhanahu wa ta'ala nasip kısmet ederse, İslam'da hüccet nedir? Nasıl kaim olunur? Bu gibi meseleleri ne yapacağız? İrdeleyeceğiz inşallah. Bunlardan birinci ve ikinci, bunlardan ilk ayet Nisa suresi 165. ayet, az önce okuduğum gibi. Rusulen mubeşşirine ve munzirin. Biz Resuller gönderdik, elçiler gönderdik. Onlar müjdeleyiciler, onlar korkutucular. Lialla yakune linnasi, ta ki insanların şu ala hüccetin ba'de rusul, Resullerden sonra bir hüccetleri olmasın, delilleri olmasın. Ve kâne Allahu azizen hakime, şüphesiz Allah azizdir, şüphesiz Allah hakimdir. İbni Kesir rahimahullah bu ayeti tefsir ederken diyor ki, biz müjdeleyici ve korkutucu olarak Resuller gönderdik. Yani yubeşşirûne men ata Allah, kim Allah'a itaat ederse onu müjdelerler. Vettebe'a ridvanehu bil hayrat, hayırlara tabi olup onun rızasına koşanları müjdelerler. وَيُنْذِرُونَ مَنْ خَالَفَ اَمْرِهِ, emrine muhalefet edenleri de korkuturlar. وَكَذْبُ رُسُلِهِ بِالْاِقَابِ وَالْعَذَابِ, peygamberleri yalanlayanları ve onlara tabi olmayanları da azapla, ceza ile korkuturlar. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى حُجَّةٍ بَعْدَ الرُّسُلِ, ta ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı delilleri olmasın. Ayetin bu lafzını şerh ederken diyor ki اَنَّهُ تَعَالَى اَنْزَلَ كُتُبَهُ, Allah kitaplarını indirdi. وَاَرْسَلَ رُسُلَهُ, peygamberlerini gönderdi. بِالْبَشَارَةِ وَالنَّذَارَ, yani müjdelemekle ve korkutmakla. وَبَيَّنَ مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَى, sevdiği ve razı olduğu şeyleri beyan etti. مِمَّا يُكْرَهَهُ وَيَعْبَهُ, kerih gördüğü, yüz çevirdiği şeyleri de beyan etti. لِأَلَّا يَبْقَى لِمُعْتَذِرٍ عُذْرًا, buraya dikkat edin. Hiçbir özürlünün özrü kalmasın diye Allah bunu böyle yaptı. كَمَا قَالَ تَعَالَى, Allah'ın dediği gibidir diyor İbn Kesir. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ, eğer Allah hüccet göndermeden önce onları azap etseydi, لَقَالُوا, diyeceklerdi ki o müşrikler, رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ اِنَيْنَا رَسُولًا, ey Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin. فَنَتَّبِعُ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَذُلَّ وَنَخْزَى, sen bizi zelil etmeden, bizi rüsvaylığa düşürmeden önce biz de o peygambere ve o peygamberin getirdiği ayetlere keşke tabi olsaydık diye Allah'a itirazda bulunacaklardı diyor. وَكَذَا قَوْلُهُ, gene Allah'ın şu sözü de bunun misalindendir. وَلَوْلَا أَنْ تُس۪يبَهُمْ مُس۪يبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ, eğer diyor onların elleriyle kazandıkları musibetler olmasaydı onlara o yazılanlar isabet etmezdi ayetini getiriyor. Ve devamında İbn Kesir rahimehullah şu sahih hadisi naklediyor. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ, Bukhari ve Müslim'de sabit oldu şu hadis. An İbn Mesud radıyallahu anhu قال, İbn Mesud radıyallahu anhu dedi ki, قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ, Allah'tan daha kıskanç kimse يَوْكْتُرْ, Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. مِنْ اَجْلِ ذَٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاهِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ, o yüzden Allah gizli ve açık bütün fuhşiyatı haram kılmıştır kıskançlığı sebebiyle. وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ اِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ, Allah'tan daha çok övgüyü seven kimse yoktur. مِنْ اَجْلِ ذَٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ, bu yüzden nefsini övmüştür Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا أَحَدَ أَحَبَّ اِلَيْهِ الْعُذْرِ, Allah'tan daha çok özrü seven yoktur. مِنَ اللّٰهِ مِنْ اَجْلِ ذَٰلِكَ, ba'aten nebiyyine mübeşşirine ve munzirin. Bunu Allah sevdiği için özrü, bunun için peygamberleri müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdi. Yani hüccetini korkutan ve müjdeleyen peygamberleri göndermekle Allah subhanahu teala kullarına özrü kaldırmak, özrü kesmek için Allah subhanahu teala gönderdi. O yüzden İmam Berbahar rahimullah Şerh-i Sünne'ye başlarken daha ikinci maddede Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhudan şu sözü nakleder. Ömer der ki Kur'an geldi, hüccet geldi, özür kesildi. İmam Berbahari Şerh-i Sünnesine bununla başlar. Gene tabi İbni Kesir'in sözleri burada birikti. Birinci cilt 588. sayfada İbni Kesir rahimeullah bu ayet hakkında Nisa suresi 165. ayet hakkında bunları söyledi. İkinci ayet olan az önce naklettiğimiz hüccet kelimesinin geçtiği En'am suresi 149. ayeti kerime Kul de ki فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَ Yani açık olan, baliğ olan hüccet Allah'a aittir. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Allah dileseydi hepinize hidayet ederdi. Allah irade etseydi hepiniz tevhid üzere olurdunuz. Ama Allah bunu dilemedi. Allah insanların ihtilaf etmesini diledi. يَقُولُ الْقُرْتُبِ رَحِمَهُ اللّٰهِ Kurtubi Rahimullah o güzel eserinde bu ayeti kerimeyi şerh ederken de ki hüccetin tamamı Allah'a aittir lafzı için ey elleti taqta'u uzrul mahcucu ve tazilu şekku ammen nazara fiha. Bu öyle bir hüccettir ki diyor özrü keser hüccet getiren adam için ve ona bakan adamın da şüphelerini yok eder. Fe hüccetuhul baliga Allah'ın ulaşmış olan hücceti ala hada tebeyyunuhu ennehu'l vahid ve irsaluhu'r rusul ve'l enbiya Allah azze ve celle'nin vahdaniyetini beyan etmesi, peygamberleri ve resulleri göndermesi fe beyyenet tevhide bin nazar fi'l mahlukati mahlukatta yarattıklarına bakmakla tevhidini görmek, göstermek ve beyan etmektir ve eyyeder rusule bil mucizat Resulleri mucizelerle desteklemesi ve elzeme emrahu kullu mukellefin. Her mükellefe de emrini ilzam etmesi, dayatması, zorlamasıdır diyor. Ve yekfi fit teklif en yekuna el abdu bi haythu law arada en yef'ale ma amarahu bihi la amkanahu. Kurtubi rahimehullah burada diyor, kula diyor teklif olarak burada yeterlidir ki Allah azze ve celle'nin irade ettiği şeye imkan bulduktan sonra onu yapmasıdır. Ve burada ayete dair yaptığı şerhleri, izahları bitiriyor. İbni Kesir rahimehullah şunu naklediyor. Galet Dahhak, Dahhak dedi ki diyor. La hüccete li ahadin asallah. Allah'a isyan eden hiç kimsenin hücceti yoktur ki. Velakin lillahil hüccetul baligati ala ibadihi. Allah şüphesiz ki o Allah isyan ettiği noktada kullara hüccetini ulaştırmıştır diyor İbni Kesir rahimehullah. Naklettiğim üçüncü ayeti kerimede de lena amaluna ve lekum amalukum bizim amellerimiz bize sizin amelleriniz size la hucce beynena ve beynekum sizinle bizim aramızda hüccet yoktur lafzı da bu Şura suresi 15. ayeti kerimeydi. Kurtubi bunu yorumlarken diyor ki nusihat bi kavlihi bu söz nesholundu. Yani bu ayeti kerime hükümden nesholundu. Hangi ayeti kerimeyle beraber? قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا يَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenlerle beraber savaşın ayeti kerimesiyle neskolundu diyor. قَالَ مُجَاهِدْ Mücahit dedi ki وَمَعَنَا Sizinle bizim aramızda hüccet yoktur kelimesinin manası لَا خُسُومَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ Sizinle bizim aramızda husumet yoktur. وَقِيلْ Denildi ki لَيْسَ بِمَنْسُخْ Ayet mensuh değildir. Yani nesh edilmemiştir. Hükmü kaldırılmamıştır. لِأَنَّ الْبَرَاه۪ينَ قَدْ ظَهَرَتْ Çünkü deliller zahir olmuştur. وَالْهُجَجْ Hüccetlerin hepsi zahir olmuştur. قَدْ قَامَتْ فَلَمْ يَبْقَ اِلَّا الْاِنَادِ Hüccet zahir olduktan sonra, hüccetler, deliller kaim olduktan sonra geriye kalan tek şey اِلَّا الْاِنَادِ İnattan başka bir şey değildir. وَبَعْدَ الْاِنَادِ İnattan sonra La hucce ve la cidal. Orada delil de olmaz, tartışma da olmaz. İnat varsa orada taraflar birbirlerine hüccet getiremezler. Ve sözlerini burada İmam Kurtubi rahimehullah ne yaptı? Tamamladı. Ve dördüncü ayeti kerime gene hüccetin geçtiği وَتِلْكَ هُجَّتُنَا اَتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيمُ Bu bizim hüccetimizdir, biz delilimizdir. İbrahim'e verdik ayeti kerimesi içinde Kurtubi diyor ki تِلْكَ اِشَارَةٌ عَلَى جَمِيعِ اِحْتِجَاجَاتِهِ حَتَّى خَاسَمَهُمْ وَغَلَبَهُمْ بِالْحُجَّةِ İşte Allah burada işaret etmiştir ki bütün peygamberlere hüccet getiren müşrikler ki onların her dönemde hüccetleri değişmiştir, her dönemde bahaneleri değişmiştir, her dönemde mazeretleri değişmiştir. Muhakkak mazeretler ve bahaneler getirmişlerdir. İşte Allah burada İbrahim'in hüccetine işaret ederekten onların getirdikleri hüccetlerin batıl olduğunu ve onlara karşı husumette peygamberin delille galip geleceğini beyan etmektedir diyor. Ve İbn Kesir rahimullah bu ayeti kerimede diyor ki bu bizim İbrahim'e verdiğimiz hüccetimizdir'den kasıt وَجَّهْنَا هُجَّتَهُ عَلَيْهِمْ Yani İbrahim'in hüccetini biz onlara yönlendirdik. Yani onlara ikame ettik ve ulaştırdık demektir. Ve beşinci ayeti kerime az önce okuduğum o da Şura suresi 16. ayet. Ayet-i kerime uzun olduğu için mealini verip geçeceğim. O Allah hakkında sana hüccet getirenlerin hücceti batıldır ki Allah'ın apaçık hüccetlerinden sonra hüccet yoktur. Onlara gazap vardır, azap vardır ayeti kerimesi içinde. Diyor ki وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ Müşrikler diyordular ki gelip muvahhidlere, tevhid ehline, sahabeye, peygamber ve etbaana gelip diyordular ki müşrikler. اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَاَحْسَنُ نَدِيَّ İkimizden hangi fırka daha hakka yakın, hangi fırka daha doğru diye müşrikler gelip konuşunca Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimeyi indirdi ki yani o apaçık Allah'ın delilleri varken onların getirdikleri hücceti bir değeri yoktur ifadesinden sonra ey yani la tebate leha keşeyillezi yazul an mevdu'ihi bir şey yerinden izale olduktan sonra nasıl ispatı mümkün değilse tevhidin hücceti peygamberler ve kitaplarla müşriklere ikame edildikten sonra da onların getirdikleri hiçbir hüccetin hiçbir delilin tıpkı bir şey yerinden zail olduğu gibi, gittiği gibi nasıl yerine subut ettirilemezse, aynı şekilde müşriklerin delilleri de şirklerini subut ettirmez diyor İmam Kurtubi rahimeullah. Allah kendisine rahmet etsin. Ve 6. ayeti kerime Câsiye 25, yani Câsiye suresi 25. ayeti kerime. وَاِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ Onlara delillerle, beyinelerle ayetlerimiz okunduğu zaman مَا كَانَ هُجَّتُهُمْ O müşriklerin hücceti şu demekti. اِلَّا اَنْ قَالِ اُتُوا بِآبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer sözünüzde sadıklarsanız bize babalarımızı getirin sözüydü. يَقُولُ الْقُرْتُبِ رَحِمُ اللّٰهِ فَاِنْ قُلْتُ Eğer dersen ki diyor لِمَا سُمِّيَ قَوْلَهُمْ هُجَّتُمْ وَلَيْسَ بِحُجَّتٍ Allah bu ayeti kerimede neden hüccet lafzını değil, bir hüccetin lafzını değil de hüccetun lafzını kullandı diyor. Çünkü diyor onlar getirdikleri delili yerine koymadıkları için, delil yerli yerinde olmadığı için ve o delil onları helak ettiği için bu hakiki manada olmadığından dolayı Arapçada bir ifade üslubudur. Allah subhanahu wa ta'ala bir hüccetin şeklinde değil, hüccetun şeklinde ayeti kerimede bunu açık bir şekilde beyan etmiştir diyor. Bunlar dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'de hüccet lafzının geçtiği ayetlerdir ve bu ayetlerin kısa bir şekilde manasının anlaşılması için müfessirler tarafından yorumlanmasıdır. Dersin mukaddimesinde de söylediğim gibi hüccet mevzumuz, hüccet meselemiz 5 ana başlığa ayrılacak. Bu başlıklardan bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin bütün yarattıklarına hüccetini kat'i bir şekilde, kesin bir şekilde subut ettirdiğidir. Bu kendi arasında başlıklara ayrılır. O da 4 başlıktır. Birincisi fıtratla Allah Azze ve Celle'nin hüccetini ikame etmesidir. İkincisi kevni ayetlerle. Kevni ayetlerle. Nedir kevni ayetler? Yerlerin ve göklerin şekli, nizamı, düzeni bunlar kevni ayetlerdir. Kevni ayetlerle hücceti ikame etmesidir. Üçüncü başlık Allah Azze ve Celle'nin peygamberleri göndermesidir ki sonuncuları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dördüncü kısım başlık ise kitapların indirilmesidir. Bu 4 bölümde de Allah Azze ve Celle'nin kesin olarak hücceti kaim kıldığına, ikame ettiğine ispatlar getireceğiz. 5 başlık demiştik ya, bu birinci başlığın alt 4 başlığıydı. İkinci madde olarak İrdeleyeceğimiz mesele ikinci haftada Allah subhanahu wa ta'ala nasip ederse müşriklerin talep ettikleri hüccetler, peygamberlerden istedikleri mucizeler ve bu ayetlerin, nasların tahrifi noktasında olacak. Üçüncüsü, ayetlerin ve burhanların ve mucizelerin tek başına beşer için, yaratılmışlar için hüccet oluşu olacak. Dördüncü başlık ise ayetlerin kıyamet günü kullara dünyada yaratılmadan önce alınan sözün kıyamet günde aynı şekilde hatırlatılıp bunun da tekrardan hüccet sayılmasıyla alakalı bölüm olacak. Beşincisi de hüccetin ikamesi için anlamak şart mıdır? Bu mesele üzerine olacak. Ve son dersimiz de Allah subhanahu teala takdir ederse mukaddimede de söylediğim gibi alimlerin bu meseleye dair sözlerindeki müşkilatlı, ihtimalli, kapalı lafızları ne yapmaktır kardeşler? Bunları irdelemek olacaktır inşallah. Dediğim gibi birinci başlığımız Allah Azze ve Celle kullarına hücceti kat'i bir şekilde ne yapmıştır? Subut ettirmiştir. Kat'i bir şekilde hücceti ikame etmiştir. Ve bunlardan birincisi az önce söylediğim gibi fıtrattır. Bu fıtratın da delili Kur'an-ı Kerim'de A'raf suresinde 172. ayetten 174. ayete kadar olan kısımdır kardeşler. وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ ظُهُورِهِمْ Senin Rabbin Adem oğullarının zuhurlarından, Adem oğullarının sırtlarından zürriyetahum, zürriyetlerinden ve eşhedahum ala enfusihim, onların nefislerine de şahitler kılarak elestu bi rabbikum, dedi ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela şehidna, kalu bela deniyor ya hani çocukluktan beri, kalu beladan beri Müslümanım. Kalu dediler ki bela, tabii ki şehidna, biz buna şahitlik ettik. En tekulu yevmel kıyameti inna kunna ala hâzâ gâfilin. Ta ki kıyamet günü demeyeseniz ki biz bundan gafildik dünyadayken. Ev tekulu, ya da şöyle söylemeyesiniz. İnnemâ eşreke âbâuna, bizim babalarımız şirk koştular. Min kabl, bundan önce. Ve kunnâ zurriyetun min ba'dihim. Biz de onlardan sonra. Ve kunnâ zurriyeten min ba'dihim. Onlardan sonra gelen bir zürriyetiz. اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ Ya Rabbi bizden önceki batıl ehlinin yaptığıyla bizi helak edeceksiniz, edeceksin demeyesiniz diyedir diyor. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Biz ayetleri böyle tafsilatlandırır, detaylı anlatırız ki umulur ki akleder de gerisin geri dönerler. Akidetü Tahaviye'nin şarihi İbni Ebil İz el-Hanefi Akidetü Tahaviye'ye şerh yaparken, şerhinde uzun uzadı izahlar yaparken şöyle lafızlar sarf ediyor. Ve'lem, iyi bil ki enne minel müfessirin, müfessirlerden öyle insanlar vardır ki men lem yezkur sivel kavl bi enne allaha istekhraca zurriyete ademe min zahrihi ve eşhedahum ala enfusihim thumme a'adahum ke'tealebi vel begavi ve gayrihima. Tealebi ve begavi gibi bazı müfessirler bu ayeti zikrederken Adem'in zürriyetinden, Adem'in sırtından çıkardı diye zikretmemişlerdir. Şimdi ayeti tekrar okuyorum anlamanız için. Bu kelimelerin her birinin üzerinde duracağım inşallah. Allah ayette demişti ki اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ Bak مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ آدَمْ değil. Adem'den değil. Adem'in oğullarından. مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ sırtlarından ve zürriyetihim zürriyetlerinden. Bazı müfessirler bunu zikretmediler. Yani Adem'den ve Adem'in zürriyetinden deseydi o zaman tekil ifadeler olurdu. Ama Allah ne dedi? Adem'den değil. Adem'in oğullarından o insanlar, bütün beşer. Adem'in oğullarından ve onların zürriyetlerinden, arkalarından gelen devamlarından. Allah burada cemi ifade kullandı. Tekil ifade kullanmadı. Bir grup müfessir buna işaret ettiler. وَمِنْهُمْ O müfessirlerden bir grup مَنْ لَمْ يَذْكُرْهُ Bunu zikretmediler. بَذَّكَرَ أَنَّهُ نَصَبَ لَهُمُ الْاَدِلَّةِ عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ شَهِدَتْ بِهَا اُقُولِهِمْ وَبَصَائِرِهِمْ اَلَّتِي رَكَبَهَا اللّٰهُ فِيهِمْ كَزَمَخْشَرِي وَغَيْرِهِ Zemahşeri ve başka benzeri bazı müfessirler de bunu zikretmediler aynı şekilde. Tekil lafızla. Ve onlar dediler ki Allah rububiyetini ve vahdaniyetini akılla, basiretle kullarına ikame etmiştir. Tevhidde akıl bu noktada yeterlidir dediler diyor bir grup müfessirde. وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ الْقَوْلَيْنِ Müfessirlerden bir grup da bu bir ve ikinci Bagavit ve Talebi'nin zikrettiğimiz birinci görüşüyle beraber Zemahşeri'nin ve başkalarının naklettiği ikinci görüşü ikisini beraber zikrettiler. Müfessirlerden bir kısım. كَالْوَاحِدِ وَالْرَازِ وَالْقُرْتُوبِ Fahrettin el-Razi, Kurtubi ve Vahidi gibi müfessirler. Lakin nesebe razi ancak diyor Fahrettin el-Razi birinci kavli ehli sünnete nispet etti. Yani Begavi'nin ve Sa'lebi'nin söylediği sözü ve'thani ilel mu'tezileti. İkinci görüşü, ikinci nakledilen sözü ise mu'tezile mezhebine izafe etti. Ki doğru olan da budur Razi'nin dediğidir. Çünkü hüccetin mücerret olarak akılla sabit olduğunu söyleyen akılcı olan mutezile'dir İslam topluluğu içerisinde. Bidatçı mutezilelerdir. Onlar söylemişlerdir. Diyor ki devamında, Akide-i Tahaviye şerh düşen diyor ki devamında, وَلَا رَيْبَ Yani bu sözlerin hepsinden sonra şunda şüphe yoktur ki, اَنَّ الْاَيَةَ Şüphesiz ki ayet, لَا تَدُلُّ عَلَى قَوْلِ الْاَوَّلِ Birinci söze delalet etmez. Ani yani kastediyorum ki diyor ennel akza kana min zahri adem. Yani alınan söz Adem'in sırtındandır manasındaki birinci kavli zikrediyorum. Şüphe yok ki diyor ayet buna delalet etmez. Peki ayet neye delalet eder onun yanında? Allah diyor ve innema fiha ennel akza min zuhuri beni adem. Adem oğlunun sırtından almasıdır. Yani Adem oğullarının hepsinden almıştır. Adem'den sadece almamıştır. Adem oğullarının hepsinden almıştır. Allah Adem dememiş, Adem oğulları demiştir diyor. Ve bunu ispat eden diyor birçok hadisi şerif sabit olmuştur. Sonra devam ediyor sözlerine. Mesele çok önemli olduğu için Akide-i Tahaviye'de bu mesele uzun yazılmış, uzun irdelenmiş. Diyor ki bu ayetin bu noktaya delalet etmediğine birçok vecih vardır, birçok yön vardır. Birincisi diyor min beni Adem ve la yekul min Adem. Adem demediği Adem'in oğulları dedi. İkinci burada buna delalet eden nokta min zuhurihim dedi, min zahrihi demedi. Tekil ifade kullanmadı yani çoğul ifade kullandı. Üçüncüsü diyor zürriyeti demedi, zürriyetuhum. Yani onun zürriyetleri gibi gene cem'il çoğul bir ifade kullandı. Ve eşhedahum ala enfusihim. Dördüncüsü de nefislerine şahitler kıldı. Gene çoğul ifade kullandı. Burada da gene Adem olmadı ve Adem'in bütün çocukları olduğu ortaya çıkıyor diyor. Ve beşincisi diyor. Şimdi buradan sonrası konumuzla alakalı. Buralar biraz Arapça logatıyla alakalıdı. Biliyorum biraz kafanızı karıştırdı. Ama bize alimlerin sözlerini çarptırıyorlar, kesiyorlar, kırpıyorlar demesinler diye mecbur kalıp bazı bölümleri okuyoruz. Devam ediyorum. Konumuzla şimdi buradan sonrası alakalı olacak. Beşinci delaleti diyor ennehu subhanehu Allah diyor akbara haber verdi ki inne hikmete hazel işhadi ikametu lil hicceti aleyhim. Şüphesiz diyor onlara bunu Allah'ın insanları buna şahit tutması, bu söze şahit tutması Allah'ın onlara hücceti ikame etmesidir diyor. Lialla yekule yevmel kıyamet. Ta ki kıyamet günü şöyle demesinler in kunna an hazel gafilin. Biz bundan daha önce gafildik. Vel hüccetu innemâ kâmet aleyhim bir rusul. Bakın bu söz çok önemli. Hüccet onlara şununla kaim olmuştur. Bir rusul, resullerle vel fitra, fıtratla. Allah'ın yarattığı temiz fıtratla. Elleti fataru aleyha. İnsanları yarattığı temiz hanif fıtrat. Ki hadisi kutsi de Allah Azze ve Celle... İnni halaktu ibadi hunafa ben kullarımı hanifler olarak yarattım ve ictalethumu şeyatin ama şeytanlar onların fıtratlarını bozdu. Şeytanlar tevhidi şirke değiştirdiler diyor. Hadisi kutsi de Allah azze ve celle subhanahu ve teala. Ve diyor ki şu ayet kema kale taala Allah'ın dediği gibidir. Rusulen mubeşşirin ve munzirin lialla yakune linnas ala hucetun ba'de rusul. Allah peygamberleri göndermiştir korkutucu ve müjdeleyici olarak ta ki peygamberlerden sonra insanların Allah hüccetleri olmasın. Altıncısı ise diyor, Allah'ın insanlara şunu hatırlatmasıdır kıyamet günü. İn kunna an hada gafilin, yani biz dünyadayken bundan gafildik demesinler ifadesinde saklıdır diyor ve devam ediyor sözlerine. Allah kendisine rahmet etsin. Yedincisi ise diyor, Araf suresi 173. ayette ifade ettiği üzere ev takuru, ya da şöyle demeyesiniz. Bizim babalarımız ortak koştular bizden önce, biz de onların arkasından gelen kavmiz. O yüzden bunu söyleyip de kıyamet günü hüccet getirmesinler diye Allah böyle yaptı diyor. Ve bu ayeti yorumlarken o kadar güzel sözler söylüyor ki, Allah kendisine rahmet etsin. فَذَكَرَ حِكْمَتَنِ فِيهَذَا الْاِشْهَادِ Bu şahitlikte iki tane hikmet zikretti diyor Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَلَّا يَدَّعُ الْغَفْلَةِ Ta ki insanlar gaflet iddia etmesinler. اَوْ يَدَّعُ التَّقْلِيدِ Ya da taklit iddia etmesinler. فَالْغَافِلُ لَا شُعُورَ لَهُ Gafil olanın şuuru yoktur. وَالْمُقَلِّدُ مُتَّبِعٌ فِي تَقْلِيدِهِ لِغَيْرِهِ Mukallit de kendisinden başkasına itaat ettiği şey de onu taklit edendir. وَلَا تَتَرَتَّبَ هَاتَانِ الْحِكْمَةً Bu iki hikmet tereddüp etmez. اِلَّا عَلَى مَا قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةِ مِنَ الرُّسِ وَالْفِطْرَةِ İşte bu iki haslet. Yani gaflet, şuursuzluk hali ve taklit, basiretsizce tabi olmak. Bu iki haslet diyor, ancak şu adamdan hasıl olur ki, o kişinin kendisine hüccet ikame olunmuş ama şuursuzluğu ve taklidi sebebiyle anlamamış. Çünkü diyor Allah hücceti o kavimlerin hepsine fıtrat ve Resullerle ikame etmişti diyor. Fıtrat ve Resullerle ikame etmişti. Allah kendisine rahmet etsin. Sekizinci delil diyor bu anlayışımıza, Allah'ın ayetinden çıkardığımız bu anlayışa delil. اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ Batıl ehlinin yaptıklarıyla mı bizi helak edeceksin? Yani diyor, تَوَعُدُهُمْ بِجُهُودِهِمْ وَشِرْكِهِمْ لِمَا قَالُوا ذَلْكَ وَهُوَ سُبْحَانَهُ اِنَّمَا يُحْلِكُهُمْ بِمُخَالَفَتِهِمْ رُسُلَهُ وَتَكْزِيبِهِمْ وَقَدْ اَخْبَرَ سُبْحَانَهُ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيُحْلِكَ الْقُرَى بِذُلْمٍ وَاَهْلُهَا غَافِلُونَ Diyor ki Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala daha önce vaat etmişti ki insanlara, Allah gafil olan bir kavmi helak etmez. Onlara uyarıcı gönderir. Onlara korkutucu gönderir, ondan sonra helak eder. İnsanlar da diyor, bunu hüccet getireceklerdi ki din günü, ya Rabbi bizden önce batıl ehlinin yaptığı ve bizim taklit ettiğimiz şeyle bizi helak etme diyecekleri için diyor, Allah Resulleri gönderip onlara hücceti subut ettirdi, bu yüzden azaba soktu. O ayeti kerimede anlattığı insanları. Ve dokuzuncusu diyor, اَنَّهُ سُبْحَانَهُ اَشَدَّ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى نَفْسِهِ اَنَّهُ رَبُّهُ وَخَالِقُهُ Her nefis bilir ki Allah onun yaratıcısıdır, Allah onun Rabbidir. Ve Allah'ın kitabında bunun çok delili vardır. Her nefis bilir bunu diyor. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ Eğer onlara sorsan yerlere ve gökleri kim yarattı diyecekler Allah. Lokman suresi 25. ayet. فَهَذِي هِيَ الْهُجَّةِ اللَّتِ يَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ Bak buraya dikkat. Ayette demişti ya Bakara, Araf 172'den 174'e kadar. Allah nefislerini buna şahit tuttu onların. Diyor ki işte Allah'ın nefislerine şahit tuttuğu hüccet budur. Yani Allah Azze ve Celle'nin Subhanehu ve Teala'nın yerleri ve gökleri kim yarattı diye sorduğunda insanın fıtraten Allah'tır demesidir diyor. Allah'ın onlara ikame ettiği hüccet budur diyor. Bu yeterlidir Allah'ın vahdaniyetini, tevhidini bilmek için diyor. Ve diyor bu şu ayetin madmunudur, kapsamı içerisindedir. اَفِلَّهِ شَكُّمْ فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Peygamberler diyor kavimlerine bunu hüccet getirdiler. İbrahim suresi 10. ayet. Yerleri ve gökleri yaratan Allah hakkında şüphe mi vardır? Şimdi zaten inanmayan bir kavme siz yerleri ve gökleri yaratan Allah hakkında şüphe mi vardır diye bir hüccet getirmezsiniz. Peygamberlerin bu hücceti getirmesinin sebebi zaten kavimlerin bunu ikrar ediyor olmalarıdır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle de o kavimlere Resuller ve kitaplarla o hücceti ikame ettiği için peygamberler onların dine sokmuş olduğu tahrifleri ve şirkleri nehyetmek için geldiler. Artık ısrar edince de Allah'ın azabı ve cezası, ahiretteki azabı ve cezası dünyada peşinen onlara ne yapıldı kardeşler? Takdim edildi. Ve sonra diyor ki, وَلَا شَكَّ Şunda şek şüphe yoktur ki. اَنَّ الْاِقْرَارَ بِالْرُّبُوبِيَّةِ Allah'ın rububiyetini ikrar etmek nedir? Allah her şeyi yaratandır. Allah her şeyin rızkını verendir. Allah her mülkün sahibidir. Allah Azze ve Celle işleri düzenleyendir. Bu Allah'ın rububiyetidir. Fıtratla herkes bilir bunu. Diyor ki rububiyeti ikrar etmek emrun fıtri. Fıtri bir iştir. Yaratılıştan herkesin fıtratında vardır. Şimdiki sözlere çok çok dikkat. Altını defalarla çizerek okuyacağım şimdi. وَالشِّرْكُ حَادِثٌ تَارِعٌ Şirk sonradan çıkmıştır diyor. Asıl tevhiddir. Adem'in ilk tevhid üzere olduğu gibi. وَالشِّرْكُ حَادِثٌ Şirk sonradan hadis olmuştur. وَالْاَبْنَا تَقَلَّدُوهُ عَنِ الْاَبَى Asıl tevhid olduktan sonra şirk hadis olunca, sonradan ortaya çıkınca çocuklar babaları taklit etmiş ve şirki bir sonraki nesline miras bırakmışlardır. Şirki önceki nesiller sonraki nesillere miras bırakmıştır. فَاِذَا اِحْتَجُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Eğer onlar kıyamet günü hüccet alırsalar, بِاَنَّ الْاَبَى اَشْرَكُوا Babalar şirk koştular. وَنَحْنُوا جَرَيْنَ عَلَى اَدَاتِهِمْ Biz de onların yolları adetleri üzere gittik. كَمَا يَجْرِ النَّاسُ عَلَى اَدَاتِ اَبَائِهِمْ İnsanların babalarının adeti üzere gittiği gibi. Fil mataimi vel melabisi vel mesakin. Bu insanların fıtri bir işidir. İnsanlar elbisede, yemekte, meskenlerde babalarının yolunu takip ederler. Dinde olduğu gibi. Yukali lehum. Onlara denilir ki entum kuntum muhtarifine bis saniye mukirrin. Siz bu şirkinizle beraber Allah'ın yaratıcı olduğunu itiraf ediyorsunuz. İkrar ediyorsunuz fıtratınızla. بِأَنَّ اللّٰهَ رَبُّكُمْ لَا شَرِكَ لَهُ Bu fıtrak ki Allah'ın vahdaniyetini ve ortağı olmadığını beyan ediyor. وَقَدْ شَهِدْتُمْ بِذَلِكُ Buna da şahitlik ettiniz. عَلَى أَنْفُسِكُمْ Nefislerinize daha önce buna şahitlik etmiştiniz. فَاِنَّ شَهَادَةَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ هِيَ اِقْرَارِهِ بِشَيْءٍ لَيْسَ اِلَّا قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Diyor ki şüphesiz ki bir kişinin nefsi aleyhine şahitliği o şey ikrar etmesidir. E fıtrat da bunu ikrar edince rububiyeti ikrar, uluhiyeti ikrarı gerektirmiştir diyor yani. İmam Tahavi'nin akidesini şerh eden şari. Ve ayeti getiriyor. Nisa suresi 135. ayeti getiriyor. Ve ardından diyor ki لَهُجَّةَ مَعَهُ Bunun dışında artık hüccet yoktur. بِخِلَافِ اِتِّبَعِهِمْ فِي الْعَادَاتِ الدُّنْيَوِيَّ فَاِنَّ تِلْكَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكُمْ مَا يُعْلَمُ بِهِ فَسَادُهَا وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ لَكُمْ بِخِلَافِ الشِّرْكِ Siz dünyevi işlerde taklit ettiğiniz gibi babalarınızı şirkte de taklit ettiniz ve bu şirkte ise dünyevi maslahatlarınız gibi bir maslahat da yoktu. فَاِنَّهُ كَانَ عِنْدَكُمْ مِنَ الْمَعْرِفَةِ وَالشَّهَادَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ Oysa ki bu sizin nefislerinizde daha önce hiçbir dünya ve yerler gökler yaratılıp insanlar buraya gönderilmeden önce ruhlar aleminde Allah sizi yarattığında ve sizden bu sözü aldığında ikrar ettiğiniz şeydi diyor. Ve siz bundan ne yaptınız? وَاُدُولِكُمْ fihi Siz bundan yüz çevirdiniz. Anis sevabı doğru olan bu şeyden diyor. Ve bu şekilde sözlerini tamamlıyor. İbni Kesir Rahimullah şu hadisi naklediyor. Bu meseleyle alakalı olarak diyor ki İmam Ahmet naklediyor Müsned'inde. Enes İbni Malik radıyallahu anhudan anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem يُقَالِ لِلْرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Cehennemden adam biri çıkartılır kıyamet günü ve ona denilir ki اَرَائِتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الْعَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهِ Eğer dünyanın üzerinde olan her şey sana verilseydi, şu azaptan çıkmak için onu fidye olarak verir miydin? قال, dedi ki فَيَقُولُ نَعَمْ Der ki evet, keşke olsa da versem. Feyakul kat arattu minke ehvanu min zalik. Allah diyecek ki ben senden daha azını istedim. Kat akaltu aleyk. Buraya dikkat. Ben senden şunu aldım. Fi zahri Adem. Adem'in sırtındayken senden şu sözü aldım. Ella tuşrik bi şey'e. Bana hiçbir şey ortak koşma. Fe ebeyt. Sen bundan yüz çevirdin. İlla en tuşrike bi ve bana şirk koştun. Ravahu şeyhan. Bukhari ve Müslim bu hadisi nakletmiştir. Allah Azze ve Celle'nin bu hadis açıkça gösteriyor ki Allah Azze ve Celle'nin ruhlar aleminde insanlardan aldığı söz Ona şirk koşulmamasıdır. Bu da uluhiyet tevhidinin ta kendisidir. Zaten rububiyeti ikrar etmek dediğimiz gibi emrun fıtri bir iştir. Yaratılışta olan bir iştir. Uluhiyetin ikrarı ise bu hadiste ve bu ayete dair alimlerin yaptığı yorumda olduğu üzere buna imansa dediğimiz gibi olmazsa olmazlardandır. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bu konuda fıtratla kullarına ne yapmıştır kardeşler? Hücceti ikame etmiştir. Ve bu fıtratla hüccetin kaim olduğuna dair bir başka delilde Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun Resulullah'tan naklettiği şu hadistir. Kul kullu mevludin yuled alel fıtrati. Her doğan fıtrat üzere doğar. O fıtratı da Allah az önce hadisi kutsi'de anlattı. Yani hadisin içerisinde Allah'ın sözünde Allah bunu anlattı. Ne demişti? Allah senden Adem'in sırtında söz almıştı. Ona hiçbir şey ortak koşmayacaksın ama sen yüz çevirdin ve ortak koştun buna. Allah her çocuğu fıtrat, tevhid, hanif fıtratı üzere dünyaya getirir. Bir başka rivayette ala hadil mille diyor. Alel fıtra ifadesi var ya. Bir başka hadisin rivayetinde lafzında ala hadil mille. Bu din üzere Allah onu yaratmıştır. Tevhid dini üzere, uluhiyet tevhidini birlemek, Allah'ın varlığını birlemek üzere Allah onu yaratmıştır diyor. Fa ebawahu yuhawwidanahu ve yunassiranahu ev yumajisanahu. Anne babası ya onu Yahudi yapar, ya onu Hristiyan yapar, ya da anne babası onu Mecusi yapar. Gene ravahu Şeyhan Ebu Hureyre'den İmam Bukhari ve Müslim sahihlerinde rivayet etmişlerdir. Gene Allah Azze ve Celle'nin fıtratla kullarına hücceti ikame ettiğinin bir başka delili İmam Müslim'in sahihinde İyad İbni Himar'dan naklettiği şu hadis-i şeriftir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inni halaktu ibadi hunafe. Şüphesiz ben kullarımı hanifler olarak yarattım. Fecaethumuş şeyatin. Şeytanlar onlara geldiler. Fectalethumut andinihim. Dinlerini onlara değiştirdiler. Ve hurrimet aleyhim ma ahlaltu lehum. Benim onlara helal kıldıklarımı onlar onlara haram kıldılar. Veya Allah başka bir rivayette benim onlara haram kıldığımı onlar onlara helal kıldılar. Bu hadiste Müslim'in sahihinde rivayet ettiği İyad İbni Himar hadisin ravisi başka bir hadistir. Bu okuduğum ayeti kerime ve devamında naklettiğim bu üç tane İmam Ahmed'in Müsned'inde, Bukhari Müslim'de ve son hadiste Müslim'de geçmek üzere bu sahih delillerle beraber açıkça görülmektedir ki ve ortadadır ki Allah Azze ve Celle fıtratla vahdaniyetini, tevhidini kullara hüccetini bu yolla ikame etmiştir. Devamında kevni ayetlerle Allah Azze ve Celle'nin ikame etmesi babı var. Mesele uzayacak. 4-6 başlığı uzatamıyorum. Ders de uzadı. Bir dahaki haftaya bırakıyorum inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahri davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.